Uzależniony jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Krzysztof Szczerski, szefem nowo utworzonego Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Są pewne symptomy zmniejszenia liczby hospitalizacji, mówi minister zdrowia. Poziom wody przekroczył stany ostrzegawcze na trzech rzekach na Szuławach. Prezydent Andrzej Duda powołał członków Kolegium Prezydenta do spraw polityki międzynarodowej i zainaugurował pracę Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Na jego czele stanął Krzysztof Szczerski. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Sylwio, jakie zadania postawił prezydent przed nowym biurem? Ta instytucja ma charakter doradczy, jest wzorowana na Prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to dobry moment na zmiany organizacyjne z uwagi na spowolnienie wywołane pandemią koronawirusa. A że powołanie biura było niezbędne, pokazała pierwsza kadencja prezydenta Dudy. Jak mówił, był to bardzo intensywny czas, bogaty w międzynarodowe wydarzenia organizowane w Polsce. W jakimś sensie mam takie poczucie, że dzisiaj uzupełniamy ten brak właśnie poprzez ustanowienie Biura Polityki Międzynarodowej, a więc znacznie szersze pojęcie niż tylko sprawy zagraniczne, może w pełniejszy sposób ukazujące to, co w rzeczywistości realizuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zaznaczył, że to biuro nie jest tworzone tylko dla niego. Powstaje z myślą o przyszłych prezydentach. Mam nadzieję, że biuro w sposób większy niż do tej pory pozwoli realizować działania prezydenta RP w zakresie polityki międzynarodowej, powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że w tym obszarze ściśle współpracuje z premierem i członkami rządu odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki zagranicznej naszego kraju. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją. Chodzi o jeden z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. O zbadanie jego zgodności wnioskowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wyrok wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może sprawować urzędu po upływie kadencji, orzekł jednogłośnie Trybunał Konstytucyjny. Kadencja to ściśle określony czas, którego przekroczenie nie jest dopuszczalne. Ma być ona gwarancją daną zarówno danemu organowi, jak i jego otoczeniu zewnętrznemu. Uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. Od momentu ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw parlament ma 3 miesiące na dostosowanie systemu prawnego do orzeczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapewnił, że do tego czasu będzie kontynuował swoją pracę. Żeby obywatele nie mieli poczucia, że pozostali bez Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaapelował też do wszystkich sił politycznych o wybranie jego następcy. Żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Paulina Kurek, Polskie Radio. Ponad 21 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły 682 osoby, a wyzdrowiało prawie 9 tysięcy. W szpitalach zajętych jest ponad 33 tysiące łóżek covidowych. Widzimy pewne symptomy zmniejszenia liczby hospitalizacji, mówił dziś w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Przez ostatnie 2 dni ta liczba wypisów była większa niż liczba przyjęć i przez 2 dni pod rząd w tygodniu, co jest bardzo ważne, notowaliśmy ujemne saldo hospitalizacji i być może to jest sygnał tego, że ta fala czy jej apogeum właśnie w tej chwili ma miejsce w systemie szpitalnym. Minister mówił też, że w planach są podwyżki o 1000 zł, między innymi dla salowych oraz personelu wykonującego w szpitalach trudne czynności. Poziom wód na Żuławach przekroczył na 3 rzekach stany ostrzegawcze. Na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg utrzymuje się stan wysoki z tendencją do wzrostu. Zagrożenie powodziowe spowodował silny wiatr, który jest przyczyną cofki, czyli wpychania wód na tereny depresyjne. Przekroczenie stanów ostrzegawczych dotyczy Nogatu, Tugi i Szkarpawy. Współpracownica Aleksieja Nawalnego, Lubow Sobol, została skazana na rok prac poprawczych. Przez rok państwo Rosja z tego tytułu będzie jej zabierać 10% zarobków. Prawniczka od stycznia w areszcie domowym czeka na proces w sprawie nawoływania do udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Lubow Sobol została skazana za wtargnięcie do cudzego mieszkania. Chodzi o wydarzenia z ubiegłego roku, gdy prawniczka chciała sfilmować rozmowę z funkcjonariuszem FSB Konstantinem Kudryawcewem, którego niezależni dziennikarze śledczy wskazali jako współorganizatora zamachu na Aleksieja Nawalnego. Lubow Sobol oskarżono o wtargnięcie do mieszkania krewnych domniemanego zamachowca i naruszenie ich domowego miru. W ostatnim słowie przed ogłoszeniem wyroku opozycjonistka przypomniała, że rosyjskie organy ścigania do tej pory nie wszczęły śledztwa

W ogóle. Wszystkim. Łącznie z dyplomatami i podróżami służbowymi. To się oczywiście w czasach już Gierka zaczęło zmieniać, ale nadal paszport był w depozycie w określonym obiekcie, na przykład na Wilczej, czy później gdzieś w rejonie, ale był i mógł trafić do naszych rąk w uzasadnionym przypadku, na przykład zaproszenia z zagranicy wykupu wycieczki, ale nie musiał. Dlatego był to również element pewnego terroru, ponieważ ludzie idący na pochód pierwszomajowy czy głosujący w wyborach szli tam, ponieważ jedną z pogróżek, nigdy zresztą nie wyartykułowanej głośno, było: oj, nie pójdziesz, nie zagłosujesz jak trzeba, nie dostaniesz paszportu. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne, prawdziwe. W dodatku paszport paszportowi nierówny. Nie mówię już o paszporcie służbowym, za który czasem trzeba było zapłacić współpracą ze służbą bezpieczeństwa, ale był paszport. Wszystkie kraje świata, no to było ten szczyt pożądania, jeżeli jeszcze była jakaś tam fajna wiza, to już w ogóle szczyt szczęścia, ale był na przykład paszport tylko na kraje demokracji ludowej, czyli używając porównania więzienia, to był przepustka na spacerniak, nie dalej. No bo przepraszam bardzo, ale z Węgier czy Bułgarii nie dawało się, czy więc można było wszędzie. W końcu ludzie wyskakiwali z prombów. Był taki piękny rejs do fiordów, który tym się charakteryzował, że jak batory wypływał z Gdyni, to do żadnego portu nie zawijał. W związku z tym ludzie wyskakiwali z tego piątego czy ósmego piętra do lodowatej wody z nadzieją, że ktoś ich wyłowi. No, na szczęście Norwegowie byli na to przygotowani i przeważnie wyławiali, chociaż więcej niż 4 minuty w takiej wodzie oznaczało śmierć. Potem pojawił się kolejny taki przywilej, nie paszport, ale stempel w dowodzie osobistym, uprawniający do jednego luksusu, do wyjazdu do NRD, czy jak to woli DDR-u. Sam wykorzystałem to przy pierwszej okazji, bo wiedziałem, że może wprowadzili, to potem może wyprowadzą. I udawszy się na plażę w Świnoujściu, przeszedłem przez granicę legalnie, przejechałem przez wyspę Uznam, siadłem do kolejnego pociągu i spędziłem szampańską noc na ławkach w parku, na ławkach na dworcach Berlina i szczęśliwie powróciłem. Tak to było. No i jak mieliśmy się nie cieszyć? Dla mnie rok 89 to był przede wszystkim radość z możliwości posiadania paszportu w szufladzie. Czy pan wie, że pierwszego dnia, kiedy ten paszport znalazł się w mojej szufladzie, to ja tą szufladę 10 razy otwierałem w ciągu nocy i sprawdzałem, czy nie zniknął? Najcenniejszy prezent. No tak, no więc to oczywiście, wie pan, ta wolność miała jeszcze jeden mankament, mianowicie potrzebne były wizy, ale poza tym potrzebna była gotówka. Przecież wyjeżdżający z PRL-u, nawet dobrze tytułowany człowiek, za którego się uważałem, był na zachodzie nędzarzem. Przecież oficjalny kurs dolara być może pozwalałby na normalne funkcjonowanie. Natomiast jeżeli za tego dolara, który faktycznie rzeczywiście wart był tylko te 4 złote, trzeba było zapłacić 120, no to przecież za jedno piwo trzeba było zapłacić tyle, co za parę butelek wódki. No po prostu obiad był czymś absolutnie niedostępnym. Hotel również. Znaczy, oczywiście rozwiązywaliśmy tę sprawę kempingami, nocując pod drzewkiem albo we własnym samochodzie, który zresztą załadowany był aż pod dach karnistrami z benzyną, żeby nie wydawać ani jednej marki, ani jednego franka, bo to potwornie kosztuje. Oczywiście, jeżeli się tam zarabiało, to sytuacja była zupełnie inna, ale też tam z kolei człowiek średnio zamożny w Polsce był milionerem. No ale tak to wszystko wyglądało. Dzisiaj ludziom chyba nawet trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście te paszporty w którymś momencie nam zwrócono i teraz kiedy obserwuję te różne wklejki, bo to się tak wklejało w paszport, taki był paszport w odcinkach, no wspaniałe, malownicze, ale w tym przypadku stwierdzenie, że to się już chyba nie wróci, chociaż pewne rzeczy się wracają, bo przecież zacząłem powolutku pod koniec lat 70. wyjeżdżać, miałem paszport, no i przed stan wojenny i szlaban, i paszportu nie ma. Trzeba korzystać, póki można, oczywiście. Trzeba, jak prowadzę we wszystkim, jak kiedy jest okazja, żeby się zaszczepić, szczepmy się, szczepmy i tak dalej, i tak dalej. To co? Proszę zwrócić uwagę, że do paszportu szły liczne malownicze załączniki. Notabene, paszport po utraceniu go można było wymienić. Natomiast nie słyszałem o szczęśliwcu, któremu się udało wymienić zagubioną książeczkę walutową, która informowała o pobranych pieniądzach na wyjazd, bo czasami, bo władza swojej łaskawości potrafiła przyznać 100 dolarów. Ciekawe, co ten człowiek mógł zrobić za 100 dolarów, aczkolwiek były patenty, jak zwiedzić Europę za wspomniane 100 dolarów. Więc książeczka walutowa była po prostu drukiem bezcennym. Nie wiem, czy to ktoś fałszował, ale prawdopodobnie było to niesłychanie trudne. Panie Marcinie, proponuję przejść już do clou dzisiejszej audycji, bo czas nas troszkę goni. Proszę bardzo. Przed nami 12 odcinek słuchowiska autorstwa Marcina Worskiego, Matriarchat. Ja go nie będę stwierdzał, powiem tylko, że nadal dotyczy to odwiecznego konfliktu płci, nieco wyolbrzymionego przez autora, a jednocześnie chyba przewidziałem sporo z patologii, które pojawiły się w kolejnych czasach. Dwaj płascy i dwie krągłe uciekali co sił w nogach z małpiego centrum. Wiktoria rozbroiła 6 czujek, zwalając z nóg kolejnych wartowników za pomocą karate i inteligencji. Phil i Ted gnali za nią, mechanicznie przeklinając w duchu los, który kazał im zdradzić swych małpich ziomków i zaprzedać się krągłym na wieczną poniewierkę. Phil, dlaczego my to robimy? Lepiej dajmy nogę w zarośla. Spróbuj, widziałeś sam. Wiktoria jest 3 razy szybsza od nas. To maszyna, nie baba. Ale przecież kiedy małpogrodzie zostanie zniszczone, szanse na odrodzenie płaskich będą stracone na zawsze. I tak były niewielkie, Ted, niewielkie. Tymczasem Małgosia i Wiktoria obliczały dystans dzielący je od ojczystego miasta. Idąc na skróty, dotrzemy w 5 dni. No ale po co się tak śpieszyć, Wiktorio? Cieszmy się naturą, cieszmy się sobą. No. Nie czas na romansy, Phil. Czeka nas walka. W 2 tygodnie zgromadzę siły, które zniosą te redutę płaskich razem z ich niedorzecznym planem. Chcą nas zastąpić sztucznymi kobietami, syntetycznymi, krągłymi. Myślą, że to się im uda. Bojda. Na tranzystorach. Trzeba mieć naprawdę rozumek goryla, aby przypuszczać, iż marną, cybernetyczną sztuczką można obalić panujący od 40 lat matriarchat. Marcin Wolski, Matriarchat, część 12. Biedna Wiktoria nie miała pojęcia, że sama nie była już zwykłą krągłą i że jej pierwowzór spoczywał zakonserwowany w archiwum, zaś ona jest tylko doskonale skopiowanym automatycznym mechanizmem, który wprawdzie posiada świadomość naturalnej Wiktorii, ale w każdej chwili może przejść na zdalne sterowanie z centrali. 10, 9, 8, 7, 6. Jedną chwileczkę, komputerze, dokończę tylko streszczenia. Nie zwracaj na niego uwagi, Karolu, odliczę. To odezwał się, proszę państwa, małpolud główny Ludwik, autor zuchwałego planu, nad którym od 40 lat w małpim przebraniu pracowała gromadka płaskich ostatnich, którzy po buncie niewiast w roku 2160 pozostali na wolności. Pracowali zresztą tak skutecznie, że rychło przeobrazili się sami w autentycznych jaskiniowców, obsługiwanych przez automaty najwyższej jakości. No na co czekasz? Mówiłem, kontynuuj liczenie. Musimy przełączyć Wiktorię na zdalne sterowanie, zanim narobi jakiś głupstw. Ale nie uchodzi przerywać panu narratorowi. Streszczanie poprzednich odcinków należy do jego obowiązku. Właśnie. Niech więc się streszcza. A my skoczymy na piwo. Na dwa. Łaski mi nie robicie. Nie będzie dzisiaj streszczenia. Proszę, plener. Dwaj płascy i dwie krągłe wydostali się w międzyczasie z lasu i zwolniwszy posuwali się teraz skalną granią byłego centrum hotelowo-usługowego. Po obu stronach rozciągał się przepyszny widok na coś, co kiedyś było milionowym miastem, a obecnie stało się bujnym rezerwatem przyrodniczym i skansenem minionej męskiej cywilizacji. Wieżowce nadgryzione zębem czasu przekształciły się w rumowiska i hale, na których pasły się stada zdziczałych tramwajów rasy czerwono-białej i pełnokrwistych autobusów pośpiesznych. Zardzewiałe dzwoneczki dodawały rzeźkości tej rodzajowej scence, w której mały fiacik pół krwi włoskiej spełniał rolę owczarka, a posępny trolejbus był starym malowniczym bacą. Phil i Małgosia, popędzani przez Wiktorię, wysforowali się tymczasem na czoło całego peletonu, zaś starsza pani zajęła się smętnym Tedem, który po stracie swych młodzieńczych ideałów wlókł się w ariergardzie. No i co jesteś taki ponury, młody człowieku? Jesteś chory? Nie, proszę pani. Nie mów do mnie, proszę pani, tylko po prostu, Wiktorio. Musimy się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. W końcu po przybyciu na miejsce zamieszkacie u mnie. Tak, proszę pani. Tak, Wiktoria. No oczywiście na listę niewolników wpiszemy was tylko pro forma. Będziecie mieszkali na pokojach w pięknej Liberii i będzie nam razem bardzo milutko. Wiesz naturalnie, co mam na myśli. Nie. Śmieszny chłopiec. No właściwie, to ile ty masz lat? 20. O, piękny wiek. Pamiętam, kiedy miałam 20 lat. Ach, kiedy to było? Nie wiem. Co ty w ogóle możesz wiedzieć? Nie było cię wtedy jeszcze na świecie. No, ale dość tych wspomnień. Powiedz lepiej, co cię gryzie. Pokłóciłeś się z Małgosią? No nie wstydź się. Chcę wam pomóc, dzieci. Ja właściwie nic nie rozumiem. Małgosia zrobiła się taka inna. Zbrzydła? Nie, skądże, ale od kiedy Małpolut zamknął się z nią w tamtym pniu, to... To podsłuchiwałeś? Och, brzydal. A co miałem robić? I tak nie było nic słychać, ale potem... Małgosia była w świetnym humorze i bez przerwy mówiła tylko o tej wstrętnej małpie, a na mnie nawet nie spojrzała. No, zdarza się. Miłość bywa ślepa. Wystarczy, żeby mężczyzna był ładniejszy od diabła. Ten był brzydszy. A przedtem długo byliście ze sobą? Miesiąc. To krótko. Ale młodzież teraz szybciej dojrzewa, szybciej przeżywa. A może nie byłeś dla niej dość czuły? Ja? Ja nie czuły? Tysiąc razy w ciągu nocy całowałem ją po rękach. Co? Po rękach? No i czasem w policzek. I to wszystko? Wszystko? Od paru godzin wszyscy zachowują się tak, jakby mogło być coś jeszcze. A ja naprawdę nie wiem. Nawet wyobrazić sobie nie mogę. Kombinowałem sobie, przymierzałem w myślach. Nic. Biedota. Czy ciebie nikt nigdy nie uświadamia? Czy nikt nie sugerował ci, co to zmysły? Pożądanie? Nie, Wiktorio, a co to? Czemu się tak zaczerwieniłaś? Wstyd mi za ciebie. Zresztą spróbuję ci to wytłumaczyć jakoś. Widzisz te dwa motylki? A, pazie królowej, gonią się. No, niezbyt precyzyjnie to ująłeś. Czekaj. Inaczej. Weź tam ten kwiat. O. Mm. Tu masz kielich, słupek, pręciki, a tu pyłek. Tak. Usiądźmy lepiej na trawie. To potrwa. A Fil i Małgosia? Dogonimy ich później. Twoja edukacja to teraz sprawa najważniejsza. Dziękuję ci, Wiktorio. Powtórz to jeszcze raz. Dziękuję ci, Wiktorio. Masz piękny głos, Ted. I trawa. Tak pachnie. Upał okropny. I powinieneś zdjąć kurteczkę. Mnie też duszno. Więc co z tym pyłkiem? A właśnie, tak. Teraz niezbędna jest pszczoła. Jak ta. O, no złapił. Uciekła. Nie uciekła, tylko się schowała, Ted. Chyba tutaj. No, szukaj. A mogę? No, oczywiście. Kochany chłopiec, taki naiwny i niewinny. A co robisz, Wiktorio? Sam czar pierwszej młodości. Przestań, nie, proszę, bardzo panią proszę. O co pani chodzi? Twoje włosy są jak len, twoje oczęta kabrowe, ramionka chłopięce, jakby z alabastru toczone. Wiktoria! Małgosia! Właśnie rozmawiamy, gorąco Ted, było. Ted, natychmiast chodź do mnie. Zostaw tę starą kokotę. Mój Ted, kochany. Kochany? Teraz kochany, a przedtem to igraszki w dziupli z małpoludem. Sama jesteś stara małpa. Coś powiedziała? Pierwsza lepsza. A ty niby mniszka. Och, smarkulo. Ależ dziewczyny, daj się spokój, to przecież żarty. Przepraszam, Ted. To tylko była lekcja, Małgosiu. Ja jej dam lekcję, ty. Och, ty. Wszystkie kodły ci wyrwę. Uważajcie, tam jest przepaść. A masz. Puść mnie. Puść. Urwisko miało przeszło 30 metrów. Wiktoria przekoziołkowała kilka razy i runęła na kamieniste dno jaru ongiś śródmiejskiego pasażu, po którym melancholijnie szemrał potoczek. Wielki Boże! Zabiłam ją. Patrzcie, chyba się jeszcze rusza. Spróbujmy zejść tą ścieżką. Z trudem spełzli na dół. Ted płakał. Wiktoria leżała nieruchomo na skale, a potok bulgotał jakby nigdy nic. Żyje? Trzeba jej zrobić sztuczne oddychanie. Co to jest? Na pewno nie żyje. Wszystko jej grzechocze w środku. Grzechocze? Czekajcie. O, nawet tu pękło. Kółka zębate, przewody, żarówka. Au! Ej, kopnęło mnie, akumulator przebija. Nie powiecie przecież, że to była... Główny małpolud i jego kamerdyner komputer wrócili do centrali akurat wtedy, kiedy nie było już po co wracać. Sygnał alarmowy i brak odbioru mówiły im wszystko. Ludwik stracił głowę. To koniec. Koniec, przejrzeli nas. Eksperyment się nie uda. Ryzyko było w planie. Milcz! Niech zbiorę myśli. Skąd pan je weźmie, szefie? Od myślenia to my tu jesteśmy. Stawiasz się, sługusie, zapominasz, kto tu jest panem? Ile dla ciebie zrobiłem? Opuszczasz mnie jak szczur okręt. Niewdzięczne pudło. Pan przestanie, szefie? Nie przestanę. Do koniec. Milczeć. Dosyć mam tej paniki. Wy ludzie nie nadajecie się już do niczego. Ty podniosłeś na mnie mackę? Bardzo mi przykro. Ale to było pierwsze ostrzeżenie. I słuchaj, szefie. Oczywiście nie jest dobrze. Oni mogą dotrzeć do miasta krągłych, mogą zorganizować się przeciwko nam, ale w naszym ręku jest Wiktoria. Jest! I ponadto nie oddalili się jeszcze zbyt daleko. Brawo. Udzielam ci pochwały, Karolu. Bierzemy się do pracy. Pan się bierze. Ja muszę teraz odpocząć, szefie. I w ten sposób